Vždyť to moc dobře víš, připomněl jí. Nemohu v žádném případě očekávat, že bych snad letos vyhrál. Nejsem ve vrcholné formě pro hru a v tak náročné soutěži, jako je tahle, mohu být snadno smeten. A pokud tak brzy prohraješ, tvá držba jako otroka na Protonu skončí a budeš muset zůstat na fázi. Pak už tě nikdy neuvidím, řekla Schén. Máš důvod se opravdu snažit. Musíme zjistit, kdo tě tu chtěl zabít a pokud se staneš občanem, budeme mít ty nejlepší podmínky pro práci. Ano, to by bylo nejlepší, souhlasil. Vzpomněl si na neznámého občana, který nechal propálit jeho kolena laserem a přinutil ho tím vzdát se kariéry žokeje. Tato série událostí, kterou byl pohlcen, paradoxně obohatila jeho život tím, že ho uvedla do světa fáze, přesto v něm stále na toho člověka doutnala zlost. Měl dost vysoké skóre na to, aby se utkal s kýmkoliv. Schén měla pravdu, byl tu silný motiv, aby ve hře zvítězil, pokud to bude jen trochu možné. Vítězi turnaje náleží nejvyšší ocenění Protonu, občanství. Ti nejúspěšnější pak budou odměněni prodloužením držby a možností zúčastnit se turnaje další rok. Takže měl přece jen šanci, vysokou šanci díky svému vrozenému talentu ke hře, naděje na absolutní vítězství však přesto nebyla na jeho straně. Rád by věděl, zda historie, kterou mu nedávno vyprávěla modrá paní, měla s jeho případem nějaké souvislosti. Sněžný démon vrhl na modrého adepta mrazící kouzlo, které zachytila Hiny. Poškodilo jí kolena. Stilovi někdo propálil kolena laserem, když jel na koni. Bylo to snad případem paralelního vývoje mezi těmito dvěma světy. Události si většinou byly podobné, jen občas se jejich cesta lišila. Jedna hra v pravý čas, řekla Schén. Pokud prohraješ, budu se s tím jednoduše muset smířit. Vím ale, že se budeš snažit. Budu se snažit, souhlasil. Informovali se o programu, aby se mohli připojit ke hře. Schén mu nemohla dělat uvnitř společnost. Vstup byl povolen jen soutěžícím. Mohla se odebrat do hlediště a vyladit si průběh zápasu v holovizi, pokud by to zrovna nebyl jeden z těch, kde byla přítomnost živých diváků povolena. Pokud by se naskytla příležitost, mohla by ho tak povzbudit nebo mu poradit. Před vchodem stála dlouhá fronta. Takový zástup se obvykle nedal spatřit, ale turnaj byl jen jednou ročně. Zapojilo se 600 otroků současně a ačkoliv bylo závodiště rozsáhlé, na tohle nestačilo. Když vstoupil dovnitř, herní počítač ho začal úsečně vyslýchat. Identifikace. Zeptal se hlas z holografického obrazu, který se vznášel asi metr před ním na úrovni jeho hlavy. Počítač dokázal vytvořit jakýkoliv obraz a jakýkoliv zvuk pocházející odkudkoliv, ale raději to neskoušel. Proton byl řízen občany, nikoli v stroji a chytrý počítač to měl neustále na paměti. Stile, otrok, žebříček 35M, stupeň 5. Tím sdělil své jméno, postavení, zařazení, věk, pohlaví a fakt, že se do turnaje kvalifikoval získáním 5. stupně žebříčku jeho skupiny, minimální podmínky účasti. Pokud by se o to pokusil už dříve, mohl být ve svém žebříčku první. V podstatě byl jedním z nejlepších současných hráčů. Avšak jediné, co se ve skutečnosti počítalo, byla kvalifikace. Každý měl v turnaji svou odpovídající pozici. Stile 35M5 bylo ti přiděleno číslo 281, pouze pro první kolo, řekl hlas herního počítače. Ze štěrbiny se vysunul herní obtisk. Stile ho vzal a přitlačil si ho na chvíli na čelo. Teď byl pro potřeby tohoto kola očíslován a označen jménem 281 Stile. Pokračuj do subsektoru 276-300 a přidej se ke svému soupeři. Tvá hra bude specifikována podle kursu. Odpověz ihned nebo rezignuj. Souhlasím, oznámil Stile. Vznášející se hologram herního počítače vybledl a zmizel. Stile se vydal do vymezeného sektoru. Pro tohle kolo bylo vyčleněno velké množství čekáren a výklenků hal a byly přeměněny v kolbiště. Po několika prvních kolech se většina z nich vrátí původnímu účelu, jak se bude počet soupeřů snižovat. Sektor se pomalu plnil. Každý člověk měl na svém čele obtisk a všechna čísla byla ze skupiny 276-300. Většinou to byly nazí muži a ženy, některé z nich Stile poznával. Než se ale mohl zcela zorientovat, přistoupil k němu oblečený muž. Zdravím tě, protivníku, řekl muž. Stile zůstal omráčeně stát. Tohle byl občan, zcela oblečen v tmavých kalhotách, bílé košili, saku a botách. Jen na svém čele měl číslo 281 bez jména. Občané byli pro otroky zcela anonymní. Anonymita byla privilegiem, které se projevovalo hlavně oděvem, skrývajícím obrysy těla. Otroci žádná tajemství neměli. Pane, řekl Stille, tady jsme si zcela rovnoprávní, ale jen v tomto případě, řekl občan. Byl pohledný a vysoký, dobře o 10 let starší než Stille a velmi sebevědomý, jako ostatně všichni občané. Pojďme si pohovořit někam za roh. Uchopil Stille za loket a navigoval ho. Ano, pane, souhlasil otupěle Stille. Jeho první zápas měl být utkáním s občanem. Věděl samozřejmě, že se někteří občané turnaje přímo účastní, ale ani by ho nenapadlo, že se s některým z nich někdy osobně utká. Na Protonu existovaly 2 třídy, občané a otroci. Oblečení a nazí. Stille sám byl zaměstnán jedním občanem, stejně jako každý otrok. Na planetě nesměli být nezaměstnaní otroci s výjimkou krátkých odměn ve formě volna a každý zaměstnaný otrok mohl být držen maximálně 20 let s několika velmi zanedbatelnými výjimkami. A o tohle právě šlo v turnaji. Občan ho dovedl k lavičce a potom se vedle něj usadil. Tohle trochu snížilo jeho více než čtvrtmetrovou výhodu ve výšce, ale nijak to nesnížilo výhody jeho společenského statusu. Všichni mě znají jako střelce. Možná si o mě už slyšel. Stille se dostal do dalšího šoku. Vítěz turnaje před 15 lety. Díval jsem se na tu hru. Pane, střelec se usmál. Ano, byl jsem otrok jako ty. Své občanství jsem si tvrdě vybojoval. Nyní mě kouzlo hry přilákalo zpět. Jak tě jednou uchvátí, už nikdy jí neunikneš. Kdo jsi? Pane, já. Ach, teď jsem si to uvědomil. Stille je označení pro jednoho z nejlepších hráčů současnosti. Neuvědomil jsem si, že tvá držba už končí. Ještě měla trvat 3 roky, pane. Měl jsem ale problémy se svým zaměstnavatelem. Tak je to tedy. Takže si to musel rozehrát hop nebo trop. Výborně, alespoň to bude zajímavější. Účastnil jsem se mnoha turnajů na své cestě vzhůru, ale jen do chvíle, než jsem narazil na otroka, který to chtěl uhrát na náhodu a 2 nebo 3 takový za sebou mě brzo vyřadili. Je těžké porazit člověka, který je přesvědčen, že zvítězí. Myslím, že si dnes výborně zahrajeme. Ano, pane, souhlasil Stille. Taky nemám rád náhodu. Stejně tak nerad hrál s občany, ale to teď nemohl přiznat. Ze všech těch lidí ho muselo potkat zrovna tohle. Bývalý vítěz turnaje. Není divu, že střelcovi protivníci v předchozích turnajích občan se mohl účastnit jakékoliv disciplíny, protože pro něj neplatila stejná pravidla jako pro otroky, odmítali čestné souboje. Náhoda jim dávala alespoň šanci 50-50, místo téměř jisté prohry za jiných podmínek. Bylo zákonité, že slabší hráči preferovali náhodu, zatímco ti lepší ji nenáviděli a špičkoví hráči dokonce chtěli, aby tato kategorie byla zcela zrušena. Stille měl 20 let a byl nadšeným divákem hry, když se střelec probojoval na vrchol po zasažení 6 cílů, zatímco jeho soupeř trefil jen 3. Vysoce kvalifikovaný hráč, který si pochopitelně dal jméno své vítězné disciplíny. To ale bylo před mnoha lety. Tomu muži mohl chybět trénink a nemusel být ve formě. Pokud by snad netrénoval v soukromí. Ačkoliv, proč by se měl občan unavovat? Neměl žádnou motivaci, aby v turnaji zvítězil. Občan, jak už z jeho jména vyplývalo, měl všechno. Bezvadné zdraví, moc a prestiž. Pokud občan spatřil atraktivní otrokyni, mohl si ji pronajmout, využít ji a potom ji vyhodit během hodiny. Žena by však ani neprotestovala. Občan mohl mít domácnost vedenou humanoidními roboty nerozeznatelnými od živých lidí, kteří vyhověli každému rozmaru. Patřili mu ty nejkomfortnější výrobky, jaké se vůbec v galaxii vyráběly a mohl si dovolit tu nejexotičtější zábavu. Nebylo divu, že velká část občanů stloustla a spohodlněla. Vlastně ti čtu myšlenky, řekl občan. A odpovím ti na ně. Nejsem v té formě, jako jsem měl, když jsem tenkrát zvítězil, ale trénoval jsem a dokážu být dostatečně obtížným partnerem. Nemám samozřejmě takovou motivaci. Z vítězství nebudu mít žádné výhody a porážka mi nijak neublíží, přesto však pro mě bude satisfakcí znovu zvítězit. Stille byl ušetřen odpovědi, protože herní počítač se opět přihlásil o slovo. Pozor, informace pro všechny účastníky. Turnajová sestava je teď kompletní, 400 občanů, 600 otroků a 24 cizinců. Turnaj je na 2 vylučovací kola. Z dalších soutěží budou vyloučeni jen soutěžící se 2 programy. Otroci, kteří se dostanou mezi posledních 64 soutěžící, budou mít prodlouženou držbu o 1 rok. Ti, kdo postoupí ještě dále, dostanou mnohem větší odměny. Vítěz turnaje bude odměněn protonským občanstvím. Všechna utkání řídí počítač, který je též objektivně posuzuje. Subjektivní posuzování náleží publiku a bude monitorováno. Zvláštní případy bude posuzovat komise expertů. Ve výjimečných hrách budou poskytovány bonusy. Podvádějící budou diskvalifikováni. Na okamžik se rozhostilo ticho, jak se počítač chystal přejít od všeobecných informací ke konkrétním. Další informace už byly přesně adresovány. Herní pár 276, ohlaste se v síti. Dva otroci se spěšně zvedli, byli to muž a žena, a přešli do centra haly k terminálu. Začali s rutinní volbou hry. Je to jako tenkrát za starých časů, poznamenal potěšeně střelec. Ano, pane, souhlasil Stile. Rád už by byl na místě prvního páru, ale občana samozřejmě nemohl ignorovat. Ne pro mě, pane. Pro tebe je to samozřejmě novinka, řekl občan. Občas jsem sledoval tvůj postup. Odehrál si některé výborné hry. Možná si tě s někým pletu, ale nebyl si náhodou taky dobrý jezdec. Nějakou dobu jsem patřil mezi nejlepší žokeje, pane, souhlasil Stile. Teď jsem si to celé vybavil. Někdo neznámý tě popálil laserem. Rovnou do kolen, pane. To musela být práce nějakého občana. Ano, pane. Občané představují právo sami o sobě, usmál se střelec. Nezapomeň, já jsem byl otrokem 19 let a občanem jsem teprve 15. rok. Stále ve mně zůstalo hodně z otroka. Přesto však pochybuji, že by většina zrodilých občanů něco takového udělala. Existují legální a nelegální cesty, jak něčeho dosáhnout, a žádný občan nemá zapotřebí využívat tu nelegální. Nečestný občan by byl hrozbou pro ostatní občany, a proto by ho drželi zkrátka. Ano, pane, jak víš, účastním se tohoto turnaje spíše pro zábavu a vzrušení. Teď vidím způsob, jak svůj zájem zvýšit. Dovol mi nabídnout ti tuhle sázku, pokud mě v tomto kole porazíš, na vlastní pěst začnu zkoumat, kdo má v té střelbě laserem prsty, a budu tě informovat, ještě než opustíš planetu. Souhlasíš? Žádný otrok nemohl jen tak říct občanovi ne a Stile ani neměl žádný důvod nesouhlasit. Velmi toužil po odhalení identity svého nepřítele. Ještě však zaváhal. Pane, co ale bude, když mě porazíte? Střelec vystrčil svou ostrou bezvou soubradu. Aha, tak o tohle jde. Sázka musí být oboustranná. Co ale může otrok nabídnout občanovi? Máš snad nějaký osobní majetek? Pane, žádný otrok. Občan mu káravě zahrozil prstem a usmál se. Stile najednou zjistil, že si toho výjimečného muže oblíbil. Žádný otrok si pochopitelně nemohl dovolit mít rád občana. Žili ve zcela odlišném světě. Samozřejmě otroci nemají žádný majetek, řekl střelec. Ale za to mají často informace o věcech, o kterých občané ani netuší. Protože já ti nabízím informaci, měl bys též nabídnout nějakou. Stile zaváhal. Když se to tak vezme, měl informace, které by občany velice zajímaly. Byl však vázán slibem, že je neprozradí. Náhodou se dozvěděl, že mnoho sloužících robotů mělo vlastní rozum, iniciativu, sebeovládání a ambice. Teoreticky tu snad mohla vzniknout vzpoura strojů. Ale slíbil, že jejich zájmy nezradí, pokud oni neohrozí planetu Proton, a jeho slovo bylo pevné. Nemohl tuto informaci vyzradit. Bohužel žádnou nemám, pane. Občan pokrčil rameny. To je špatné. Sázka by naší soutěži přidala na dramatičnosti. Jakoby budoucnost života otroka nebyla sama o sobě dramatická. Občan však samozřejmě myslel jen sám na sebe. Ano, pane. Je mi to líto, pane. Rád bych na tu sázku přistoupil, kdybych měl co nabídnout na výměnu. Což pak si neuvědomuješ, že bys mohl přistoupit na sázku a v případě prohry ji odmítnout. Opravdu nemáš příliš co ztratit. Stile se náhle díky psychickému předturnajovému vypětí rozzlobil. To je nesprávné. A pak opožděně dodal, pane, ach, ty jsi čestný muž. Mohl jsem si to myslet. Většina špičkových hráčů vyniká čestností. Stile byl ušetřen další konverzace, protože se ozval hlas herního počítače. Herní pár 281, přihlaste se do sítě. Střelec se postavil. To jsme my. Hodně štěstí, Stile. Napřáhl ruku. Stile ji překvapeně přijal. Nikdy neslyšel o občanovi, který by si potřásl rukou s otrokem. To byl velký projev zdvořilosti, ne nepodobný nedávnému setkání s vůdčím jednorožcem na fázi, zdvořilé schůzce respektujících se protivníků. Fáze. Náhle si Stile uvědomil, jakou informaci měl nabídnout. Zprávu o existenci paralelního rámce. Ta informace by ale občanovi nejspíš neprospěla, protože většina lidí oponu překročit nemohla a dokonce ji ani nevnímala. Tohoto muže by to však přesto zajímalo. Neexistoval absolutní přímý zákaz šíření zpráv o fázi, i když Stile by jinak raději na toto téma mlčel. Pokud však hru vyhraje, nebude stejně muset nic prozradit. To vypadalo na přijatelný risk. Pane, řekl Stile rychle. Právě jsem si vzpomněl. Přece jen bych jednu informaci měl. Myslím, že by vás zajímala. Pak je tedy ujednáno, řekl občan a stiskl Stilovi ruku. Ano, pane. Jenom doufám, že tu informaci už nikomu jinému neřeknete. Souhlasím. Tohle je soukromá sázka a naše soukromá záležitost. V každém případě. Ano, pane. Znovu vyzývám pár 281, ozval se hlas počítače. Okamžitě se dostavte k terminálu, nebo budete oba diskvalifikováni. Ty hlavoskopová, s kým si myslíš, že mluvíš? Vyštěkl střelec. Čočky kamery se zaměřily na občana. Odpověď přišla okamžitě. Uctivě se omlouvám, pane. Časový limit byl prodloužen. Střelcův pohled přelétl nad tichou halou. Teď se můžete smát. Zbývající otroci vybuchli smíchy. Postavení má své výhody, řekl střelec. Vzal Stila za loket a odvedl ho k terminálu. Tohle byl veřejný projev přízně, který udivil všechny otroky, včetně Stila samotného. Tenhle občan se choval přátelsky i předtím, když spolu byli o samotě, teď však své chování zopakoval před očima veřejnosti. Ty blázne, zavolal na něj jiný občan se smíchem. Teď se takhle budeme muset ke svým otrokům chovat všichni. Co se to na Protonu poslední dobou děje? Zeptal se další občan. Tentokrát to byla žena, pěkně oblečená a učesaná, s blízkavými smaragdy na zápěstích a kotnicích, s velkým kusem protonitu na čele. Stilovi tím připomněla náznak Neisy na rohu v její dívčí podobě. Snad to byla další paralela mezi oběma světy. Tahle občanka se rovněž smála.